διπλά άλμπουμ βινιλίου που έμειναν στην ιστορία. Το πρώτο σήμερα είναι το Tommy. Ακούσαμε τα κομμάτια που υπάρχουν στην εισαγωγή του άλμπουμ των Who, Tommy. Ακούσαμε την εισαγωγή και το It's a Boy. Είναι η ιστορία του Tommy και είναι από την γέννησή του μέχρι που φτάνει σε μια ηλικία. Παρουσιάζουμε αυτή την εβδομάδα και ίσως συνεχίσουμε και την επόμενη ιστορικά διπλά άλμπουμ βινιλίου. και ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα, με ακούτε συνέχεια να το λέω, που όμως η ανταπόκρισή τους στην χώρα μας σε σχέση με άλλα γκρουπ. Και θα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Πόσοι από εσάς θεωρείτε τους Who ότι είναι καλύτεροι από τους Scorpions? Πολύ λίγοι. Εντάξει, πολύ λίγοι. Για ρωτήσε στον κόσμο έξω, Scorpions. Αυτά σε όλα φαινόμαστε με όλα αυτά που κάνουμε και με τις προτιμήσεις που έχουμε πολλές φορές. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει κόσμος που καταλαβαίνει τι σημαίνει συγκρότημα όπως η Who, αλλά το πλήθος θέλει Scorpions. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ένα συγκρότημα, κάποιο καλό συγκρότημα για κάποια συγκεκριμένη εποχή. Εκεί. Αλλά εκτός από αυτό το άλμπουμ, οι Who έχουν αφήσει ολόκληρη ιστορία πίσω. Ήταν τέσσερις μοναδική μουσική που όποιοι θέλουν να παρακολουθήσουν κανονικά τι σημαίνει εξέλιξη του ροκ, τους θεωρούν ένα από τα 3-4 κορυφαία γκρουπ στο χώρο αυτό. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Beating all the bumpers, always plays clean. Plays by intuition. It counts as ball. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard. There has to be a twist. A pinball wizard's got such a suffering. And bells. Don't see no lights a flashing. Plays by sense of smell. Always gets a replay. Never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king, and I just handed my pinball crown to. His disciples need him, and he just does the rest. He's got crazy flipper fingers, never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. Το Tommy ξαφνικά σμπαράλιασε τα πάντα στη δισκογραφία και στους φίλους της μουσικής, όταν βγήκε το Μάιο του 1969. Ήταν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Who, κορυφαίο βρετανικό γκρουπ της δεκαετίας του 70, του 80, του 60 και ακόμα και το 2015 που έκανε εμφάνιση σε καλοκαιρινό φεστιβάλ στη Βρετανία. Ήταν διπλό άλμπουμ βινιλίου και ήταν μια ροκ όπερα η οποία παρουσιάστηκε πάρα πολλές φορές από τότε και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και σε άλλες ερμηνείες. Ακούσαμε το Pinball Wizard, ένα από τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει από αυτό το άλμπουμ, που είχε βγει και σαν single. Ένα τραγούδι που συμμετέχει, παρόλο που το σύνολο της μουσικής έχει γράψει ο Pete Townshend, σε αυτό υπάρχει και μία μικρή συμμετοχή του μεγάλου drummer Keith Moon. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μοναδική βέβαια είναι και η ερμηνεία του Roger Daltrey σε όλο αυτό το άλμπουμ, όπως και σε όλα τα κομμάτια των Who. Ο Tommy είναι ένα παιδί με προβλήματα. Το μόνο που ξέρει να κάνει πολύ καλά είναι να παίζει τέλεια φλιμπεράκι και οι γονείς του τον αφήνουν σε μία acid queen να τον γιατρέψει και ακούμε ένα μέρος από τη συνέχεια του έργου με το κομμάτι The Acid Queen. Το τραγούδι αυτό το έχουν πει κατά καιρούς η Patti LaBelle, η Ben Midler, η Mary Clayton και η Tina Turner. If your child ain't all he should be now, this girl can put him right. I'll show him what he could be now, just give me. Give us a room, close the door, leave us for a while. Your boy won't be a boy no more, young but not a child. I'm the gypsy, the acid queen, pay before we start. The gypsy, I'm guaranteed. Τάουσεν Ρότζερ Ντάλτρεϊ, Κιθ Μουν και Τζον Έντουιστλ. Οι τέσσερις σούπερ μουσικοί των Who. Οι δύο έχουν μείνει από αυτό το γκρουπ. Οι δύο έχουν πάει στο μεγάλο ταξίδι. Ακούμε το κομμάτι I'm Free. Από το Τόμι πάντοτε, ένα τραγούδι που ο Τάουσεν είπε και παραδέχτηκε ότι το εμπνεύστηκε εν μέρη από το Street Fighting Men των Rolling Stones. I'm free. Before Messiah's pointed to the door, no one had the guts to leave the temple. I'm free. I'm free. And freedom tastes of reality. Τώρα πάμε σε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του, το «See Me, Feel Me», που παρουσιάσαν και στο Woodstock το 1969. Είναι και στην ταινία του 70 Woodstock το τραγούδι, όπως επίσης κυριαρχεί και στο καταπληκτικό δικό τους φιλμ του 79 «The Kids Are All Right». «See Me, Feel Me, Listen to You». See me, feel me, touch me, heal me. See me, feel me, touch me, heal me. See the at you, I get the heat. Following you, I climb the mountain, I get excitement at your feet. Right behind you, I see the millions on you, I see the glory. From you, I get opinions. From you, I get the story. Listening to you, I get the music. Gazing at you, I get the heat. Following you, I climb the mountain, I get excited. Και ολοκληρώνουμε με το Tommy των Who για να περάσουμε σε ένα άλλο διπλό άλμπουμ βινιλίου μετά τις ειδήσεις με το τραγούδι Go to the Mirror. He seems to be completely unreceptive. The tests I gave him show no sense at all. His eyes react to light, the dials detect it. He hears but cannot answer to your call. See me, feel me, touch me, heal me. See me, feel me, touch me. Glory from you. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Έμφαση στην διασφάλιση της ομαλότητας στην διεξαγωγή των εκλογών έδωσε η υπηρεσιακή πρωθυπουργός ανοίγοντας την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Βασιλική Θάνου ανέφερε πως θα γίνει η μέγιστη προσπάθεια για την διαχείριση θεμάτων όπως το μεταναστευτικό και το άνοιγμα των σχολείων. Θυροκολλήθηκε το σχετικό προεδρικό διάταγμα για την διάλυση της Βουλής στις 20 Σεπτεμβρίου. Οι εκλογές 1 Οκτωβρίου, η πρώτη συνεδρίαση της νέας Βουλής. Η εταιρεία δεν μου ανήκει, δεν είναι δική μου. Είχα απλώς μια συμφωνία εκπροσώπησης, υποστήριξε ο Παύλος Χαϊκάλης, που αυτήν την ώρα δίνει εξηγήσεις για την εταιρεία offshore που φέρεται να έχει αποκρύψει. Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Ο συσχετισμός μου με κυπριακή εταιρεία, ευρωπαϊκή, η οποία θεωρείται offshore, θα ήθελα να πω ότι είναι τουλάχιστον ο εξορισμού, αυτός ο ορισμός, δόλιος και συκοφαντικός, και υπαγορεύεται από κέντρα τα οποία επιθυμούν να πλήξουν προσωπικά εμένα, το λέω ευθαρσώς, τους ανεξάρτητους Έλληνες μέσω εμού και φυσικά την απερχόμενη κυβέρνηση. Είναι νόμιμη σύμβαση η οποία υπάρχει με την εταιρεία, δεν είμαι ούτε μέτοχος, ούτε ιδιοκτήτης της εταιρείας, συνεργάστηκα με σύμβαση με την εταιρεία Metrofin. Και το λέω και το ξεκαθαρίζω αυτό. Δεν συμμετείχα στην εταιρεία ούτε με offshore άλλη εταιρεία ως παρένθετη, ούτε ήμουνα διοικητικό μέλος, ούτε ήμουνα ιδιοκτήτης, ούτε τίποτε άλλο. Η εταιρεία αυτή μου ανέλαβε να εξασφαλίζει επαγγελματικές συνεργασίες, να προστατεύει τα δικαιώματα, να μου κλείνει θέατρο αν μπορεί. Δηλαδή λειτουργούσε σαν ατζέντης, να το πω και να το καταλάβει ο κόσμος. Ειδικό κωδικό για απευθείας παρακράτηση του ΦΠΑ από τις τράπεζες περιλαμβάνει το νέο έντυπο δήλωσης του φόρου. Πρόσθετη επιβάρυνση για τους καρκινοπαθείς φέρνει αύξηση του ΦΠΑ στις ιδιωτικές κλινικές, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Αυξημένος είναι πλέον ο ΦΠΑ και για τους τοκετούς που γίνονται στα ιδιωτικά με ευτήρια. Πυρκαγιά και η δασική έκταση αυτήν την ώρα στο Δήμο της Φυλής επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στα αθλητικά και το Europa League, στον τρίτο όμιλο κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει την Dortmund, τη Κρασναντάρ και την Καμπάλα. Σάλκη από Ελ και Σπάρτα Πράγας, η αντίπαλη του Αστέρα Τρίπολης, στον 11ο όμιλο. Και ο καιρός, καλός αύριο σε όλη τη χώρα με ισχυρούς βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 32 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αττική. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, Isaac Hayes. Από τους πρώτους μαύρους που έβγαλαν διπλούς συνεχόμενους δίσκους βινιλίου. Έχει βγάλει πρώτα το άλμπουμ με τα τραγούδια από την ταινία Shaft, όπου πήρε και το βραβείο Όσκαρ και έδωσε μια νέα κατεύθυνση προς τα Όσκαρ. Λοιπόν, εμείς δεν θα παίξουμε από το διπλό άλμπουμ βινιλίου του Shaft, που είναι εξαιρετικό αυτό το άλμπουμ, αλλά σκέφτηκα να τον ακούσουμε σε ένα διπλό άλμπουμ που έβγαλε στο Hard Rock Hotel και Casino Sahara Tao το 1973. Εδώ λοιπόν σε αυτό το άλμπουμ αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά η ιδιοφυΐα του Isaac Hayes στην ενορχήστρωση. Παίζει πάρα πολλά όργανα ο ίδιος, θα σας πω μερικές λεπτομέρειες σε λίγο. Να αρχίσουμε να ακούμε το Shaft όπως είναι ηχογραφημένο ζωντανά. Good evening, ladies and gentlemen. The Sahara Taiho is happy to present the Isaac Hayes Show, featuring the movements with the voices of Hanmar Soul, Miss Helen Washington, and the Isaac Hayes Dancers. Choreography by Mr. Ron Lewis, with Pete Barbuti and the Al Toronto Orchestra. Orchestra conducted by Mr. Anju Han. Starting the Academy Award winner himself, Black Moses, Mr. Isaac Hayes. his neck for his brother, man. Shot. Can you dig it? Who's a cat that won't cop out when there's danger all about? Shot. Right on. They say this cat Shaq's a bad mother. Shut your mouth. I'm talking about Shaq. He's a complicated man, and no one understands him but his woman. John Shaq. Σε μία συναυλία που έδωσε το 1973, ηχογραφημένο για το διπλό άλμπουμ βινιλίου τότε, δεν νομίζω να έχει βγει η επανέκδοση αυτό το άλμπουμ σε CD, είναι από τα σπάνια νομίζω του Isaac Hayes, ο Μαύρος Μωυσής όπως τον είπαν, άλλαξε τον ήχο μαζί με τους παραγωγούς της Motown τότε, της συμφωνικής αυτό που λέμε soul, έφερε ένα καινούριο, εντελώς διαφορετικό χρώμα. Αυτός από τη μια, οι Temptations από την άλλη, ο Norman Whitfield, έκαναν μια σημαντική αλλαγή στη μουσική, πολύ σημαντική αλλαγή τότε. Αυτό που ακούμε, που το είπαν και σαν συμφωνική soul, είναι η soul και το funk στην αποθέωσή του, στο κομμάτι Shaft. Γι' αυτό άλλωστε οι συντηρητικοί που έδιναν μέχρι τότε και που συνεχίζουν, παρόλο που έχει αλλάξει πια το ύφος, τα Όσκαρ δεν μπορούσαν να αντισταθούν και γίνεται ο πρώτος African American που παίρνει το βραβείο Όσκαρ για το κομμάτι που ακούσατε. Ο Isaac Hayes είναι γνωστός επίσης για τις εκπληκτικές διασκευές που έχει κάνει κατά καιρούς. Για να ακούσουμε από την ίδια συναυλία πώς διασκεύασε το The Look of Love. Thank you. First time won't be the last time. She's best thing I ever had. Friend of mine was a player. Always the life of the party. Every time he saw me, I always had something hip to say. Hey, baby, what's going on, my man? What's what it is? You know, real fly. Nice ride. Plenty of... And, ladies aplenty. Had plenty of those. This particular day, I ran across the cats, you know. I said, hey, man, what's going on? Oh, man, it's rough. What's wrong, man? Man, this broad up and left me. I said, which one, man? Man, you know this broad that... No, you don't know. I never did take her nowhere. I always kept her stashed at the crib. You know, when no jive suckers trying to rip me off, you know. But look, I took the woman for granted, man. Like, I know I love her now, man. But she's gone. I went over to a crib last night and all the closets were empty. And she done split. And I call over to old jive mama's house and she ain't seen her. Look, man. I'm in love. You can take all the rest of it. I got to get this ball, girl. I'm gonna blow my mind. Dick, you my friend, man. So, really, tell me, man. Have you seen her? Have you seen my baby? I said, no, I ain't seen her, man, but... If I see, I'll let you know, cause I don't like to see you like this, man. You ain't too cool. So I walked on off, you know, and kind of glanced back over my shoulder. I thought the cat was really flipping out cause he's standing on the corner watching every car go by. And on top of that, he was screaming to the top of his voice. Baby! Baby. Oh, baby. Oh. Where can you be? Won't you come on back home to me? I'm about to go mad. You know you're the best thing that I ever had. You shouldn't have turned me on so sweet, no, no. And you wouldn't have knocked me off my feet. Lord, Lord, where can you be? Δεν ήθελα να διακόψω το κομμάτι, τώρα περνάει στο No Sunshine. Δεν ήταν αυτό το The Look of Love. Δεν ήθελα να διακόψω το μονόλογο που είναι μοναδικός αυτός ο μονόλογος που έχει ο Isaac Hayes στο κομμάτι του Ike's Rap, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο άλμπουμ που επίσης είναι διπλό βινιλίου. Πολύ δηλαδή, εξαιρετικό γεγονός για έναν μαύρο να βγάζει διπλά συνεχόμενα άλμπουμ τότε, αρχές δεκαετίας του 70. Ένα κομμάτι λοιπόν που υπήρχε στο άλμπουμ Black Moses, του 1971. Εδώ το ακούσαμε από την ηχογράφηση στο Σαχάρα Ταό ζωντανά. Σε λίγο θα ακούσουμε το The Look of Love. Κάτι άλλο επίσης να πούμε, α, ναι, για το ραπ, ότι είναι ένας από τους πρώτους μαζί με τον James Brown που χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο πολύ πριν εμφανιστεί αυτή η μουσική το 1979-80. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Μίμης Πλέσας και ο Δάκης συναντιούνται ξανά και μας ταξιδεύουν με αγαπημένα και αξέχαστα τραγούδια. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά ζωντανεύουν στιγμές από τα καλύτερα μας χρόνια. Μίμης Πλέσας, Δάκης. Δεάκιο Θέατρο Πειραιά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια viva.gr 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Πότε θα αρχίσει να καταβάλλετε? Θα καταβάλλετε από το Δεκέμβριο του 2014. Στην καθολική του εφαρμογή θέλουμε στο τέλος του 2015. Στο τέλος του 2015. Στο τέλος του 2015. Θα το δώσω τσίπρα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, επαρερχόμαστε στο διπλό άλμπουμ βινιλίου του 73 του Isaac Hayes, Live at the Sahara Tao, για να ακούσουμε τώρα το The Look of Love. Thank you. I'll say. We deal with love now on a more personal basis. See, like, when you meet that someone that you met the first time in your life, and they person you've been looking for all your life, and you know from the vibrations, and you know from that certain look, it's so warm, it's so mellow, so sweet. Thank you, Mama. On your face, humor, that look, that tie, just can't erase them. So be mine tonight, yeah, and let this be the start of so many grooving nights like this. Oh, let it be, and let's take a lover's vow, and then we seal this thing with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long just to love you now, but I have found you. Don't go, don't go, I love you. The look of love Ο μοναδικός Άιζα Χέις σε ζωντανή ηχογράφηση, σε συναυλία του, έχει αφήσει εποχή. Το Watch Stax, μια τεράστια συναυλία που έδωσε η εταιρεία αυτή, η Stax, τότε που είχε την αφρόκρεμα των μαύρων. Υπάρχει ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτό, που εκεί μπορεί να δείτε την μαγεία που εκπέμπει ο Άιζα Χέις σε συναυλία, που παίζει εδώ πιάνο, όργανο, άλτο σαξόφωνο και διάφορα άλλα όργανα και κατευθύνει όλη αυτή τη μεγάλη ορχήστρα. I'm going to do a mellow tune. It's an instrumental. It's entitled Ellie's Love Theme. It was taken from a scene from the motion picture Shaft, the first Shaft picture. That love scene, that scene when... You know, I was trying to score the picture, you know, and when I got to that part, I laid the pen down and told the producer, man, if you pass now parts like that, give me a screen test now. So I shall, you know, since there's no one else up here to do it, I shall attempt to play Vibe, since they are the featured, you know, featured instrument on the tune. So if I miss 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, you know, a few notes, I'm a vocalist. Lights on the vibe. Put the lights on the vibe.